Močnemu je treba pustiti, da se brani sam. Videla sem svoje žarelo kot luknjo, ki požira zrak in ga vlaži. Sočno, rdeče in mesnato. Moje žarelo je postalo vulva in beseda je meso.